राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 3 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे इधाम स्वर्गाश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये बात तो स्वीकार करनी चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। आप बात तो मान लेनी चाहिए पहले ही। कण कण में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा सब जगह है, ये स्वतः है, स्वाभाविक। किसी कहने से, किसी के विचार करने से, किसी के चिंतन करने से, किसी के ध्यान करने से, किसी के अभ्यास करने से नहीं है, वो है स्वाभाविक है। अगर उसी को प्राप्त करना है तो साधक जिस जगह है उस जगह ही कुछ न करे, करेगा तो प्रगति हो जाएगी, कुछ नहीं करेगा तो परमात्मा ही रहेंगे। क्योंकि स्वतः सिद्ध परमात्मा है तो स्वाभाविक परमात्मा है वहां, इस बात से कुछ चिंतन न करे। शनै शनैर परमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचन चिंतित। विचार से पहले ये ध्यान दे कि परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण, ऐसे विचार करे फिर चिंतन न करे, परमात्मा का भी चिंतन न करे। चिंतन करेगा तो चिंतन करने वाला और चिंतन का विषय तीन हो जाएगा, त्रिपुटी हो जाएगी। विश्वास से चिंतन न करे, परमात्मा है चिंतन क्या करे। चिंतन तो उस चीज का होता है, वो है उसका क्या चिंतन करे, वो तो है। विश्वास से चिंतन न करे, ये समाधि आदि है उन सबसे श्रेष्ठ साधन है। ये समाधि के चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। यहाँ पर निरोध क्या है, चिंतन नहीं करना, कुछ स्वाभाविक है। निरोध चित्त के वृत्तियों का निरोध करेगा तो उसे व्युत्थान होगा, इसलिए व्युत्थान होता ही नहीं। परमात्मा सब जगह है, उसे मिथान क्या है। निरोध में मिथान होता है, मिथान है नहीं, स्वाभाविक है परमात्मा। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति का यह साधन बहुत बढ़िया है, एक उत्तम साधन है, श्रेष्ठ साधन है, स्वाभाविक शांत रहे, चुप रहे, कुछ चिंतन न करे, ये बहुत बढ़िया साधन है। इसमें तो ये लिखा है, इस बात को बहुत आदमी जानते नहीं है, इस तत्व को जानने वाले बहुत कम है, बहुतों को पता नहीं है। क्योंकि जहां वह साधक है उस जगह परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, छोटे परमात्मा नहीं है, पूरे है पूरे। जैसे नदी में 8-10 आदमी गए दस आदमी के दस फुट है, एक एक फुट होगा, एक एक फुट नहीं है, एक एक आदमी के लिए दस दस फुट है। ऐसे पूरा पूरा पूरा पूरी दस फुट है, पूरी पूरी। ऐसे परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, पूरे पूर्ण का तात्पर्य यह है, वहां आप ध्यान करो, वहां फूल चढ़ाओ, वहां दीपक दिखाओ, वहां आरती करो, तो सब घर करते भगवान पूर्ण है परमात्मा। वहां पुष्प पुष्प देखाओ, पुष्प चढ़ाओ तो सुगंधि वहां नाग भी है, पुष्प चढ़ाओ सर भी है, दीपक दिखाओ दीपक देते दीपक भी है, नेत्र भी है, भोग लगाओ वहां भगवान का मुख भी है, वहां सब है, पूर्ण है। कृष्ण को गाधुरी है, पूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते कुछ चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। ऊपर और जो संसार जनी संसार दो बात है, दो एक पदार्थ है एक क्रिया है, इसका उपरा हो जा, इसका विरोध नहीं करे उपरा हो जा, विरोध करना समंत्र होता है, उपेक्षा कर देगा उदासीन हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं रस्ते रस्ते है, तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं फूटे हुए बर्तन पड़े हैं, कहीं फूस घास पड़ा है। अब उससे मतलब नहीं पड़ा, उससे कोई ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, पड़ा है ऐसे संसार पड़ा है। अब चिंतन करेगा तो वो आज आ जाए, वो चिंतन करने करे उदासीन है, उदासीन उदासीन उदासीन वो गुणे जी और विचार लेते गुणा वर्तन देते भी ये वो दृष्टिंग थे पूरी गुण वर्त रहे हैं अपना अपने मतलब दे उसे ना, कोई उसको बढ़िया समझे ना वो घटिया समझे, ना ये बना रहे ये बात हो ना ये न बना रहे ये बात हो, ना राग करे ना द्वेष करे, प्राप्ति हो जाए। अपने किसी साथ मिले नहीं, कोई परिस्थिति हो, कोई वस्तु हो, कोई क्रिया हो, कोई पदार्थ हो, सबसे उदासीन किसी साथ गोल मिला नहीं, ऐसे उदासीन शुद्ध है परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है उसको। असंग असंग असंग अयम पुरुष, संग सर्वात्मा त्याज्य, संग सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्यक तू न शक्य थे, अगर नहीं शक्य तो स्थान संग है, भेषजम सत्कार संग है, वो दवाई है औषधि, वो संग सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्यक तुम न सकते तो सत भी सकर्तव्य, स्थान संग ही भेषजम कोई दवाई है, सत है उसे संग है, तो वो संग सब है स्वाभाविक है, वो हमारे चिंतन से नहीं है, चिंतन आदि नहीं, वो तो है वहां। इस वास्ते मन उसमें लगा कर फैसले पूछ जाए, बस बड़ी सुगम बात है और बड़ी श्रेष्ठ बात है, सुगम सरल दी वो श्रेष्ठ है, बड़े श्रेष्ठ है, जहां वो है वहां परमात्मा है ही। एकदम सुगम बात है, श्रेष्ठ साधन नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण है स्वाभाविक, उस परमात्मा स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण जीवों की उस परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक है। संसार को मुख्य दाने मुख्यता देने के कारण से संसार का चिंतन होता है, तब उसे अचिंत परमात्मा का ध्यान नहीं होता, उधर बीती जाती नहीं, क्योंकि वो संसार का चिंतन करता है तो उसमें जाता नहीं। वो चिंतन छोड़ दे, कुछ भी चिंतन न करे तो स्वतः प्राप्त है भाई, सबके लिए। दूसरे से दूसरे पापे से पापे, गीता में बात आई अपचेदशी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, संपूर्ण पापी और सदि पापी है तो भी सर्व ज्ञान ज्ञान रूपी नौकर से सब उतर जाएगा। से दारसी समृद्ध होगी, समृद्ध अग्नि अच्छी तरह से दिल्ली विमान दहकती हुई अग्नि है, वह में कारण हो तो भरम साथ करते, सबको भरम कर देती है। ऐसे ज्ञानी सर्व कर्मा नहीं भरम साथ करते, संपूर्ण कर्म को भरम कर देती हो याद अग्नि, तो ज्ञान वो ज्ञान अग्नि स्वतः सिद्ध है सबके पास में, चुप हो जाए तो मिल जाएगी, चिंतन करेगा तो माया में चला जाएगा। इस बार से चिंतन न करके हम स्थिर हो जाए, तो सब कम हो जाए। मैं संचित क्रियमान सब कम पशु साधु होते था, यह अग्नि सर्व कर्माने कर्म के वे तो बात पैदा की बेचारे, वो ज्ञान रूपी अग्नि वो दे दी सदा सबके भीतर विराजमान है, इसलिए उसमें मस्त रहे। ज्ञान प्रवेश में ज्ञान रूपी नौका है, उस नौका से संपूर्ण उसमें उतर जाएगा। सब कर्म भर हो जाएंगे, कोई क्रिया नहीं है। क्रिया पदार्थ दो ही है, न पदार्थ रहेगा, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, ये रहने वाला है नहीं, यह तो मिटने वाला ही है। गांधी भी नौका में रहने पर ये सब बस हो जा रहे नहीं, ज्ञाने न सदेश पवित्र भी विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है। तो स्वयं योग संसिद्ध काले जाति में थी, अब स्वयं है लाभे विन्दते, लाभे विन्दते विन्दते, आप सब प्राप्त हो जाता है। वो प्राप्त है पहले से ही, वो तो दृष्टि नहीं है, इतनी बात है। दृष्टि है नाशवान की तरफ है, नाशवान पदार्थों की तरफ और नाशवान क्रिया की तरफ, वो पदार्थ क्रिया नहीं, वो दोनों से रहित है, क्रिया से पदार्थ से। वो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक ही, उसको करना नहीं है, वो अभ्यास धन्य नहीं है। सबको प्राप्त है, सबको, प्राणी मात्र को, सबको ही, पशु पक्षियों को भी है, उनको बोध नहीं है। मनुष्य अधिकारी है, विश्वास को बोध हो जाता है सब में बराबर। ये क्रिया और पदार्थों को छोड़ता नहीं तो असल में पड़ा रहता है। शनि शनि उपरम है, उपराम हो जाए इसे। उपराम का अर्थ है ना राग करे ना द्वेष करे, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे, ना ये बना रहे ऐसा करे ना ये न रहे, ऐसा तो उपेक्षा। ऐसे चलते है कई बड़ी चीजें, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा घर पड़ा है, कहीं फूटे हुए बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़ा बना है, कहीं कागज बने हैं, अपने क्या मतलब उसे, अपने कोई मतलब नहीं है। और देखो राग है ना द्वेष है, ऐसे आप कोई बात आ जाए यार तो मैं उपेक्षा कर दे, उपेक्षा करते से अपने साथ में लागू नहीं होगा। उदासीन उदासीनो गुणे नियो ने विचार लेते, उदासीन होने में गुण से विचार नहीं होता रहा। उदासीन उदासीन उदासीन उन्हें रोज विचार ले, उन्हें वर्तन देते वह गुण पढ़ रहा है, गुणों का प्रवाह यू ही चल रहा है, हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे उपेक्षा कर रहे गुना वर्तन देते हुए यो प्रतिष्ठते नहीं होते। क्षमता स्वतः सिद्ध सत्य, स्वतः सिद्ध क्षमता है। राग द्वेष कर रहे अच्छा बंदा समझ ले, अच्छा समझ ले तो भी चुप जाए, मंदा समझे तो चुप जाए, ना अच्छा समझे ना मंदा समझे, अपने संबंध विच्छेद कर दे, अपना अपने उसे क्या देना है, उसे हमें क्या मतलब है। ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना राग करे ना द्वेष करे, ना अनुकूल समझे ना प्रतिकूल समझे, उदासीन उदासीन हो गुणे योन विचार लेते हैं, उन्हें वर्तन दे दी योग सत्य नहीं करते, समझो कसुगर सस्ता समझो सा चलना, तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य माना मानी तुल्य तुल्यो मिथ्याय सर्वरमृत्यादि स्मृति तस्वते। उपेक्षा है बढ़िया चीज है, द्वेष नहीं करे, राग नहीं करे, उपेक्षा करे, शांत का सुख है, स्वस्थ सुख में दुख में सम है, अनुकूल होते मौज है, पति होते मौज है, उदासीन उदासीन उन्हें योर विचार लेते, उन्हें वर्तन देते यो तिष्ठते नहीं गते, कोई चेष्टा नहीं उनके साथ में, कोई संबंध नहीं, उसको बुरा भी नहीं समझते, भला भी नहीं समझे, आवश्यक भी नहीं समझे, अनावश्यक भी नहीं समझे, बिगड़ भी नहीं समझे, तो क्या समझे, उदासीन पेपर हुआ, हैदराबाद जाओ चले जाओ चले जाओ, पेपर हुआ बेपरवाह हो जाओ उदासीन। उसको सत्ता दे देने से, उसको महत्व दे देने से वे चित हो जाते। सत्ता और महत्ता है दोनों, न सत्ता दे न उसको महत्व दे। आप सब हट जाएंगे, ये तो मिट रहा ही है, दुनिया मात्र है दूर, सब मिट रहा है। ये सामग्री सबकी सभी स्वाभाविक ही मिट रही है। करती नहीं, कर नहीं सकती नहीं, मैं सब सतह मिट रही है। इस बात से क्या तो अच्छी तरह क्या बुरा सबने मिट रही है। आप से आप ही मिट रही, आप से आप सतह सब आएगी। इस बात से उपेक्षा कर दे, बस ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, परमात्मा है ये चीज है, परमात्मा है बस। उसको पहले इधार कर दिया, अब चिंतन की जरूरत नहीं है, चिंतन करे दूरी हो जाएगी, चिंतन नहीं करे वो तो है। परिपूर्ण शमशांत सद घन चित घन आनंद घन, परिपूर्ण शमशांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।